Καλησπέρα. Καλησπέρα. Με περίμενες. Μωρή δεν πήγε σχολείο σήμερα. Έχουμε σχολιάσει. Α, βέβαια. Σωστό. Πρώτη μέρα τι θα μου πει. Σιγά μην κάνετε και μάθημα πρώτη μέρα. Κάνε τον αγιασμό. 9.30 ώρα όλοι σπίτια μας. Αγιασμό. Ναι, ναι. Όχι. 12 η ώρα σχολάσαμε. 12. Τι κάνετε εδώ, παραδώσετε και ύλη. Όχι, παιδί μου, δώσαμε τα βιβλία. Ύλη εννοώ τον καφέ. Oh, hello, eh. Ναι, όχι κάτι άλλο. Όχι, λοιπόν. Ο Βορύδης είπε ότι υπάρχει βελτίωση σε όλα τα μεγέθη. Σε ποιο σχολείο είσαι τώρα? Σε ένα σχολείο τη Θεσσαλονίκη. Τι τάξη έχει? Δευτέρα. Δευτέρα δημοτικό. Ναι. Αυτό είναι για σκληρού καρδιόλυτε. Μπράβο. Δεν είναι τώρα Πέμπτη, Έκτη που έχουν συνηθίσει. Είναι Δευτέρα που ακόμα έχει μούτρα που πηγαίνει. Ναι. Δεν είναι μετά που πηγαίνουμε με μια χαρά. Ναι, προσπαθούμε να κάνουμε όλα τα παιδιά χαρούμενα και να μην του κόβουμε τα φτερά. Αυτό. Μπράβο. Χρόνο με το χρόνο, με αυτή την κυβέρνηση, σε όλα τα μεγέθη υπάρχει βελτίωση. Πάντα ένα μεγαλοπέος είναι καλύτερο από ένα μικρότερο. Για ένα μέγεθος θέλω να σου πω κι εγώ. Οπα. Που μεγαλώνει. Για πες. Μην πάει το βρώμικο μυαλό σου στο πονηρό. Δεν πήγε καν, αλλά για πες. Για το μέγεθος του σχολικών τμήματος στο Λύκειο θέλω να σου πω. Τι δεν κατάλαβα, γιατί είναι πολλά 37 παιδιά σε μια τάξη. Δηλαδή στο πανεπιστήμιο, στο αμφιθέατρο, τι θέλεις. Μήπως θες να έχει και δικό σου αμφιθέατρο, καθένα ιδιαίτερο. Εκεί γιατί είναι εντάξει και στο Λύκειο. Έχουν κάνει τα Λύκεια πανεπιστήμια. Γιατί είναι τέτοια αναβάθμιση από την Κεραμαίωση έχει ξεκινήσει. Εγώ το θυμάμαι. Από την Παρακμαίωση, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Όπως έχουμε ήδη πει, παρέχεται δωρεάν ένα ατομικό παγούρι. Στην Παρακμαίωση, αυτό που γίνεται δεν έχει προηγούμενο. Καταργούν όλα τα ολιγομελή τμήματα. Όταν λέμε ολιγομελή, ας πούμε τα 15 παιδιά στο τμήμα είναι ολιγομελέ τμήμα. Είναι ολιγομελέ τμήμα, ναι. Τι να τα κάνει τα ολιγομελή. Δεν γνωρίζει νέο κόσμο, θα είσαι εκεί στη γυάλα σου. Με 15 άτομα, τι είναι αυτό, κοινωνική ζωή. Ζητούν από παιδιά τη ΓΑΜΑ Λυκείου ή να αλλάξουν κατεύθυνση τώρα. Είναι δυνατόν, είναι εξωφρενικό αυτό που γίνεται. Ή να πάνε σε άλλο σχολείο και φτιάχνουν τμήματα τέρατα. Γιατί υπάρχει και σχολείο άλλο που τα περιμένει με λίγα παιδάκια, είναι με 7. Καταργούν μια κατεύθυνση σε ένα σχολείο και μαζεύουν όλα τα παιδιά σε ένα άλλο σχολείο τη ίδια κατεύθυνση. Και επομένως τη βάζουν 27-30 μαθητές σε ένα τμήμα. Και εκεί πρέπει να γίνει δουλειά και προετοιμασία για τις Πανελλήνιες. Ναι. Αυτό είναι κάτι να γίνει. Που δεν έχει καμία αντίρρηση. Να γίνει. Α, γίνεται. Θέλετε να γίνει και σωστά. Έλα, κουκλίτσα μου τώρα. Όχι, αγάπη μου, ναι. Γεια σου ρε φίλε Αποστόλη. Γεια. Yeah. Τι γίνεται? Ωραία. Δεν πίστευα ότι θα φτάσω στο σημείο ποτέ να ευχαριστήσω τον Άδωνη. Αυτό το φασίστα, αυτό το κάθαρμα. Και το κράτος να ευχαριστείτε, όχι μόνο τον Άδωνη. Θα πείτε να ευχαριστώ το κράτος για όλα αυτά που κάνει. Το σύστημα προχωράει, είναι όρθιο, σώζει ζωές. Ναι, όχι, να τον ευχαριστήσω γιατί κατάλαβε επιτέλους τι ενδιαφέρονται για την υγεία και για όλα τα υπόλοιπα. Εγώ αυτή τη συμφορία τη μιζέρια θα την πολεμήσω. Αυτή δεν είναι πραγματική διαμαρτυρόμενη. Αυτοί είναι κομμουνιστές. Και πε στο καθήκη αυτό ότι εμείς είναι τιμή μας που είμαστε κομμουνιστές. Όπως έλεγε και ο Διαμαντόπουλος ο Μέγας. Αυτά τα λένε κομμουνιστέ. Τώρα θα μιλήσω στον Άδων για τιμή. Ναι, αυτό. Οι μόνες τιμές που έχει στο μυαλό του ο Άδωνης είναι οι τιμές των προϊόντων που πουλάει. Αυτό το γυλαίκο τώρα θα το πάρετε 60 ευρώ λιγότερα. Ναι. Δεν ξέρει άλλη τιμή. Άστο. Ναι, ρε παιδί μου, και τα φάρμακα που ακριβήνανε δεν είναι για να έχει επάρκεια. Αυτό που λέει ο Βορύδης κατά 30%. Τα 100. Και αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει δει την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 30% σε αυτό το χρονικό διάστημα. 30%. Τι είναι αυτό τα 100. Το έχω συνηθίσει από το 41% που είναι μια λέξη. Τα 100. Α, από εκεί προέρχεται. Ναι, ναι. Αυτό έχει ξεκινήσει από τον Γκούλη. Από το τα κατά κατά κατά. Έμεινε τα 100. Τα κατά κατά κατά κατά κατά. Ναι. Αυτό. Τα κατά κατά κατά. Σας ευχαριστώ. Εφτά σε παίρνει αριστερά, μην το ζορίζεις. Μάτσο χωράνε σε μια κούφια να παλάμι. Και επίσης θα ήθελα για την Παρασκευή, γιατί δεν ξέρω αν θα σε ξαναπιάσω, μια αφιέρωση, το φεύγω και αφήνω πίσω μου συντρίμια για την αποχώρηση του Στέφανου. Κάτσε, περίμενε, μην βιάζεις, σε παρακαλώ. Μπορεί να μην φύγει, μπορεί να το ξαναβγάλουν. Είναι σοφός ο λαός του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα εντάξει. Άμα είναι να κοροϊδεύουμε, κοροϊδεύω κι εγώ. Χαίρομαι πολύ. Εντάξει. Όχι, όχι, συγγνώμη. Κοίτα, επειδή είμαι προπετεστάτη, έχει δίκιο. Χίλια συγγνώμη. Τράτα το εσύ για κάβα μέχρι την Παρασκευή. Έχει πολλές ανομαλίες έχουμε πει να συμβαίνουν, δεν ξέρει ποτέ. Σωστό. Φεύγω και παίρνω την καρδιά μου. Φάρλι! Και ένα τραγούδι, συντροφιά μου. Φεύγω, φεύγω. Στη βίλα μου στις Πέτσες. Φεύγω και αφήνω πίσω μου συντρίμια. Θα τα γαμίσω, ο ΣΥΡΙΖΑ. Αρρωστημένους και αγρίμια. Φεύγω, φεύγω. Και δεν θα μας σταματήσει κανείς. Φεύγω. Τώρα φεύγω. Τι ωραία, ΣΥΡΙΖΑ τέλος. Απ' το ποδόσταμο πηδάνε ως τη γαλέτα. Μπορώ ποτέ να σου χαλάσω το χατήρι. Ναι, γεια σου, Αποστολή, τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά είμαι. Καλή επιστροφή κιόλας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα μια αφιέρωση για την Παρασκευή, άμα γίνεται. Για πες. Θα ήθελα τον Πολύδωρα που μιλάει για τις πυρκαγιές. Τον Πολύδωρα. Το άνεμο. Ναι, ναι, το στρατηγό άνεμο, ασύμμετρη απειλή κτλ. Ναι. Μπράβο, μπράβο, ναι. Να τη βούρτεψε λίγο. Πάτε ναι. Το λιγάκι. Είδα μια κατάσταση η οποία είναι ελεγχόμενη. Θα μπορούσαμε να είχαμε μια πολύ καλύτερη μέρα. Ήτανε φωτιά που δεν σταμάταγε με τίποτα. Ο στρατηγός άνεμος ορίζει πολλά πράγματα. Φωτιά. Αν κάποιος που είναι πολύ ειδικός τη λέει μέγκα και εγώ τη λέω μικρό μέγκα. Πηγαίνω λοιπόν για αυτή την αναδιάταξη των δυνάμεων, κυρίως των εναέριων. Ο πρωθυπουργός τη βλέπει. Τον στρατηγό άνεμο να έχει τον πρώτο ρόλο. Φωτιά. Ονομάστε την όπως θέλετε. Εγώ τη θεωρώ μέγκα πάντως. Μάλιστα. Και πάλι λιγάκι και Βορύδη, πάλι λιγάκι και Άδων. Να ξέρεις αυτό το περίεργο το ωραίο. Εδώ κάει και η Αττική. Μπράβο. Κάει και αστικός τόπος. Δεν μπορεί ένα κράτος να μην μπορεί να προστατεύσει κατοικημένες περιοχές. Αυτό δεν γίνεται με την τεχνολογία. Αυτό δεν καταφέρει μόνο η κυβέρνηση και το έχει καταφέρει μη προφανώς. Είναι παντελώς ανίκανοι να διοικήσουν. Φυσικά. Ράμανα λίθο ρε τρελέ. Πουλήνεις μαγιά. Κατάφερε το σταυρωτό του νότου αστέρι. Σωρός να πέσει να σκορπίσει στα σπυράγια. Και πες του κάτω από ένα δέντρο να με φέρει. Γεια σου, Αποστολή. Γεια σου, φιλό. Φίλο με ύψιλο. Εντάξει, τώρα σεβόμαστε και τα non-binary, να πούμε. Εντάξει, δεν δήλωσα non-binary, ό,τι θες. Εγώ το λέω για να έχω την κολλάρα μου φυλαγμένη. Ρε παιδί μου, εντάξει. Να μην λένε, να μην λένε. Εγώ δεν δήλωσα. Τώρα εσύ, αν θες να δηλώσεις, ό,τι θέλει ο καθένας. Σου λέω, δεν με νοιάζει αυτό. Για άλλο σε πήρα. Μία παραγγελιά έτσι μικρή, τους 87 νάνους του Θάνου Μικρούτσικου, μου βάλει την Παρασκευή. 87 νάνοι στο SS Ειρήνα. Μπράβο. Έγινε. 87 νάνοι ήταν πολιτικοί νάνοι, οι οποίοι κάναν αυτό το πράγμα. 7 σε παίρνει αριστερά. 87 σε παίρνει αριστερά. Μην το ζορίζεις. Γιατί όλο αυτό το θέμα είναι ένα πραξικόπημα σε συνέχεια. Μάτσο χωράνε σε μια κούφια να παλάμι. 87 νάνοι ήταν πολιτικοί νάνοι, οι οποίοι κάναν αυτό το πράγμα. Μπορώ ποτέ να σου χαλάσω το χατήρι. Μια συνωμοσία των μετρίων ανικάνων. Μα είναι κάτι πιο βαθύ που με λερώνει. Φάρλι. Γε μου που πας, μάνα θα πάω στα καράβια. Όλοι φοπλιστές είμαστε. Έλα, Απόστολε. Έλα. Επειδή ξεχάσατε ότι σας σήμερα αναπράττηκε ο δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος της κοινής Αλιέντε, θα ήθελα στην αυριανή εκπομπή να το πείτε και να βάλετε και το τραγούδι το Αλιέντε. Γίνεται. Είναι αυτό που λέει Αλιέντε, Αλιέντε, Αλιέντε. Αργέμε, Αλιέντε, Αλιέντε. Σωστά, πολύ σωστά. Του Μπιλάρα. Α, ναι, το ξέρω, το θυμάμαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Απόστολε. Έλα, γεια. Βενσερέμος, βενσερέμος. Ζήτω η χιλή, ζήτω ο λαός, ζήτω οι εργάτες. Αυτά είναι τα τελευταία μου λόγια και είμαι σίγουρος πως η θυσία μου θα γίνει ένα μάθημα ηθικής που θα τιμωρεί όλους εκείνους οι οποίοι διαθέτουν ισχύ αλλά όχι και λογική. Βενσερέμος, βενσερέμος, la unidad popular al poder. Βάλε μου και τον Βορύδη που έλεγε ο άλλος με τον Παλταδάκη, πώς το λένε, ο ηθοποιός. Ο Πουλικάκος το έλεγε. Ο Πουλικάκος, ναι, μπράβο. Ο κύριος Βορύδης αντικατέστησε στην αρχηγία της ΕΠΕΝ τον κύριο Μιχαλολιάκο. Χωρίς να μας έχει πει ότι αποκηρύσω μεταυδελιγμίας το παρελθόν μου με τον Παλταδάκη. Πρέπει να πάρω το αγαπημένο μου τσεκούρι και να τους πετσοκόψω όλους. Όταν του λείπει το χέρι, μα ολοκνέθη. Τα πίθανο συνάφη να φρακώσει. Και με την ευκαιρία πάλι την επόμενη Παρασκευή, μαύρα κοράκια με νύχια καψά. Μαύρα κοράκια με νύχια καψά πέσανε πάνω στη έρκα. Έλα, Απόστολε. Έλα. Τι κάνει, καλά είσαι. Καλά. Να πάει για την Παρασκευή. Για δώσε. Βάλ τον Κασελάκι να μιλάει και να απαντάει την Θεάτα Σιμακοπούλου από την ταινία Ο άνθρωπο για όλε τι δουλειέ. Σε εκείνο το διάλογο με τον Τζόγια που λέει Στέφανε, Στέφανε. Χθε, μετά την πρόσκληση που έκανα, γράφτηκαν 500 νέα μέλη στο ΣΥΡΙΖΑ. Στέφανε, σε παρακαλώ, μη συνεχίζει άλλο. Ελάτε να το δούμε. Πότε φέρατε 500 νέα μέλη. Αυσέμ, σε παρακαλώ, θέλω να μείνω για λίγο μόνη. Και γι' αυτό πρέπει να προσκαλέσετε τα καινούργια μέλη να συνεργαστούν μαζί σα, να αισθανθούν ότι το κόμμα δεν είναι ξυνήλα, αλλά είναι αγκαλιά. Στέφανε. Μπορούμε να το κάνουμε. Το θέλετε να το κάνουμε. Στέφανε. Στα χέρια σα είναι. Θα βάλει την Κουλουκλάκη να παίρνει τηλέφωνο στον κύριο Στέφανο και να μιλάει πάλι ο Κασελάκης. Με λένε Στέφανο. Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι. Και έχω να σας πω κάτι. Ναι. Διαφάνεια παντού. Ναι, κύριε Στέφανε. Τομές σε υγεία, παιδεία, εργασία, δικαιοσύνη. Ακούς, κύριε Στέφανε, κουτί είναι ευερίκοκο. Και βάλτε και λιγουλάκι σαμπόνι. Διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας. Δύο κουτιά, κύριε Στέφανε, ναι, δύο κουτιά μερμελάδα και μπόλικο ζαμπόν. Και κατάργηση της υποχρεωτικής θητείας στο στρατό. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Προνόμια για λίγους και εκλεκτούς, τέλος. Ναι, θα το κάψουμε. Κουφός ο σάλαχτο κατάστρωμα σαρώνει και... Μεραξιστρή καθάρισέ με απ' τη Μοράβια. Στο τέλος βάλε τον Αντωνόπουλο την ταινία για τα σκάλα με τα ξανθιά μαλλιά που της έλεγε ο Στέφανος πέθανε, κατάλαβε. Ψάχνω να βρω προσφορά για φέτα. Τι πες να κάνεις. Ψάχνω φέτα. Ποιον γυρεύεις. Στέφανε, εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ αλλά σε πάω πολύ. Ο Στέφανος πέθανε. Κάτω τα χέρια από τον Κασελάκη. Κατάλαβε το, πέθανε. Την αριστερά δεν την χαρίζω σε κανέναν. Μα είναι κάτι πιο βαθύ που με λερώνει. Που πας, μάνα θα πάω στα τσακίδια. Και στο τέλος βάλε πάει και ο Στέφανος, ο καλός ο άνθρωπος. Υπάρχει και ένα τραγούδι του Δήμου Μούτση που το είχε πει πολλά χρόνια πριν ο Αντώνης ο Καλογιάννης. Δεν ξέρω αν το έχει θυμηθεί καθόλου. Που λέει πάει και ο Στέφανος, ο καλός ο άνθρωπος. Ναι. Ψάξε να το βρεις. Το ξέρω. Θα σας πω ότι εντάξει, θα φεύγουν να σε καλά. Να σε καλά. Πάει και ο Στέφανος, ο καλός ο άνθρωπος. Με το πότο Στέφανο που λες. Πάει κι ο Στέφανος. Είμαι ο Στέφανος της Ελλάδας. Πάει με ένα παράπονο. Δεν αντέχω. Εκλεγάνει πίδου προχτές. Βεβαίως και πάμε για πρώτο κόμμα. Εκείνη η θέση μας. Στη κυβερνώσα πατριωτική σύγχρονη αριστερά. Και έτσι μαζί με τους 7. 87 νάνοι ήταν, πολιτικοί νάνοι. Κάτι φοράμε. Με τη βροχή, με τον καιρό που μας ορίζει. Τα μάτια σου ζουνε μια θάλασσα. Χα, θυμάμαι. Όποιος τερνός με έναν αυλό με έναν ουρίζει. Να ζητήσω και μία αφιέρωση για την Παρασκευή. Από το καινούριο άλμπουμ του Ρετρό, το Μετέχμιο, το Behind Enemy Lines. Να κάνουμε μία προθέρμανση για τη μαθητική σκηνή. Το σύστημα σκοτώνει, ανοίξτε αυτιά. Με φωτιά και με μαχαίρι, πάντα ο κόσμος προχωρά. Τα χελιά ανοιχτά, θα καταπιούμε το κλειδί. Αν όχι τώρα πότε, αν όχι εμείς ποιοι. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Παίρνω από Γερμανία. Ω, ξέρεις. Die Beruta sehr viele Tage von Gesprächen. Die Beruta auf sehr viele Tage von Gesprächen. Πάει, μονόδρομο. Αντέτε, καλά. Καλά. Όλα καλά. Λοιπόν, έχω μια διπνία. Θέλω δύο παραγγελίες για την Παρασκευή, αλλά είναι τραγουδάκια, δεν ξέρω. Για πες, θα δούμε. Είναι το ένα είναι το Έρικα. Όχι. Α, συγγνώμη. Ναι, για πες. Είναι, εντάξει, είναι δύο αγαπημένα μου. Το Λάθος Εποχή, του Σπανουδάκη, επιτυχίες από το από ένα CD που είχε το παλιό. Ναι. Δεν σ' αρέσει. Τρελάθηκα. Εντάξει, για μένα είναι. Λάθος Εποχή ήταν να βρεθούμε. Και ο πιο δύσκολο χειμώνα από το 1942. Λάθος Εποχή. Δεν θα μείνει κανένας όρθος, θα πεθάνουμε όλοι. Την αρχή. Καλύτερα να βάζουμε το Έρικα. Θες να βάλω το άλλο που λέει Δρέστη, Δρέστη, Δρέστη το νερό. Από τα πετυχημένα μου δεύτερος δίσκος. Ο ταξιτζής που με πήρε την τελευταία φορά στη Δρέστη και μου λέει: εμείς ήμασταν καλύτερα επί DDR. Και μένω εγώ κάγκελο. Επί κομμουνιστικού καθεστώτος, δηλαδή. Ναι. Δρέστη, Δρέστη. Δρέστη, Δρέστη, Δρέστη. Τώρα με μπερδεύεις και το άλλο είναι της Αρβανιτάκη στην αρχή του τραγουδιού. Δύο αγαπημένα. Μια ανατριχύλα την έχω πάνω να κάνω λέιζερ. Τουλάχιστον μην καταλαβαίνουν ανατριχύλα. Λοιπόν, έλα, γεια. Στην αρχή των τραγουδιών είναι γραμμένο. Μα είναι κάτι πιο βαθύ που με λερώνει. Στην κυβερνόσα πατριωτική σύγχρονη αριστερά. Bon voyage. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια χαρά. Είμαι ο Άκης. Γεια σου, Άκη. Θέλω μια χάρη για την Παρασκευή. Δώσε. Είστε βοριάς από το Μάνο Χατζηδάκη και τη Μάνουλα που πέθανε σήμερα. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Αγάπη μου, πώς έχασα, πώς η καρδιά μου εστάθη και τα πουλιά σαρπάξαν μες στην πολύ βροχή. Ήρθε δοτιάς, ήρθε βοριάς, το κύμα να σε πάρει. Αγάπη μου, που μου φύγες, γιατί σου μου ανώ. Αγάπη μου, που μου φύγες, γιατί σου